NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïense troepen zijn in het oosten verder opgetrokken in gebied dat eerder door Rusland werd bezet. Volgens het leger zijn sinds gisteren meer dan 20 steden en dorpen heroverd. Een Russische legerfunctionaris zegt dat de Oekraïense troepen inmiddels in de buurt van de Russische grens staan. Vorig jaar leefden 50 miljoen mensen in slavernij, staat in een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN. Volgens die organisatie zijn er in 5 jaar tijd 10 miljoen mensen in slavernij bijgekomen. Onder meer doordat door corona de werkomstandigheden zijn verslechterd. Het is opnieuw erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen buiten de vertrekhallen en er wordt veel geklaagd op sociale media. De grote drukte komt volgens de luchthaven door het tekort aan beveiligers. Vakbond FNV zegt dat veel beveiligers zijn vertrokken omdat de zomertoeslag is vervallen. En koning Charles heeft voor het eerst als vorst het Britse parlement toegesproken. Hij zei onder meer dat hij net zo toegewijd zal zijn als zijn moeder. Ook bedankte hij het parlement voor hun steunbetuigingen. Charles is inmiddels in Edinburgh, waar vanmiddag een herdenkingsdienst is voor Elizabeth. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet echt druk op de weg, toch zijn er enkele bijzonderheden. Om te beginnen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Kerkdriel staat een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met ongeveer 20 minuten aan vertraging. Dan gaan we nog even naar de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij knooppunt Kooimeer is een spoedreparatie bezig aan de camera's. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur vertraging en 6 kilometer file. En tot slot een tijdelijke afsluiting van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Zwijndrecht staat namelijk een vrachtwagen met een klapband. Hou rekening met 5 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Premier Rutte landt vandaag in Suriname. Voor het eerst in 14 jaar is er een Nederlandse regeringsleider op bezoek. Maar de relatie tussen Nederland en Suriname is nog altijd beladen. Ook voor de jongere generatie Surinamers. Straks is documentairemaker Ananta Kemraj te gast. Intussen dreigt een van de grootste muziekfestivals in Afrika niet door te gaan. Maar we beginnen in Rusland, waar het Oekraïense tegenoffensief ongerust gevolgd wordt. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет, за риторикой следите. Ja, we hoorden een boze politicus, aanhanger van Poetin, bovendien op de Russische nationale televisie. Hij maakt zich grote zorgen over de toestand van het Russische leger. En hij roept, net als andere supporters van de oorlog in Oekraïne, de Russische president openlijk op om veranderingen in de militaire top door te voeren. In een paar dagen tijd verloor het Russische leger flinke stukken terrein in het oosten van Oekraïne. Eerder vanmiddag vroeg ik aan Hubert Smeets van Raam op Rusland hoe pijnlijk dat verlies is voor de Russen. Nou, dit is heel pijnlijk. Deze hele oorlog is al pijnlijk, want ze dachten in februari dat het een blitzkrieg zou worden. Een weekje even opereren en dan Kiev bevrijden van de fascisten en de neonazies die daar aan de macht zijn volgens Poetin. Is ook al niet gebeurd, maar dit is natuurlijk heel erg pijnlijk. Ze zijn er ook ingestonken, zou je kunnen zeggen. Voordat dit offensief begon, ten oosten van Kharkiv, dachten de Russen vermoedelijk dat het offensief in Gerson, in Zuid-Oekraïne, zou beginnen. En daar zijn ook veel troepen naartoe verplaatst om dat offensief, wat in Gerson werd verwacht, te blokkeren. Maar in plaats van Gerson aan te vallen, vielen de Oekraïners het oosten van Kharkiv aan. En daarmee komen ze nu heel dicht bij de volksrepublieken, de afgescheiden pro-Russische volksrepublieken Donetsk en Luhansk. En daarmee wordt ook de hele Russische positie in het oosten van Oekraïne danig op de proef gesteld. Ja, en als je dat zegt, maken de Russen zich dan nu zorgen dat ze nog meer terrein zullen verliezen? Ja, dat blijkt uit verschillende signalen die we uit Moskou krijgen. Ten eerste, de woordvoerder van de Russische strijdkrachten heeft deze nederlaag verkocht, officieel bij een persconferentie, als een tactische hergroepering om er straks sterker uit te komen, harder te kunnen terugslaan. Maar die talkshows waar je al naar verwees, daar zijn tal van discussanten nu bezig om eigenlijk dat hele verhaal over deze tactische terugtocht onderuit te halen en de hele Russische krijgsmacht over de volle breedte ter discussie te stellen. Het gaat dus niet om de oorlog aan zich, om het doel van de oorlog. Die staat niet ter discussie in Rusland. Maar wel de kwaliteit van de Russische krijgsmacht en vooral van de commandostructuren van dat leger. Ja, want we hoorden dus net aan het begin, hè, een kritisch lid van de Russische Duma op de nationale televisie. Hij was niet de enige. Wie zijn het die nu met dit soort kritische geluiden komen in de media, nou, de sociale media? Deze voormalige parlementariër, die kritiseert echt de Russische militaire top en vraagt datgene wat Poetin nu eigenlijk ook al doet, namelijk het vervangen van verschillende hoge officieren ter velde in Oekraïne. De anderen in diezelfde talkshows zijn vaak, ja, je zou kunnen zeggen, bijna hysterische extremisten. Die vragen niet om na te denken over de positie van de Russische krijgsmacht in Oekraïne bij deze invasie. En misschien na te denken over onderhandelingen met Kiev. Maar die vragen juist om meer geweld. Niet alleen geweld tegen Oekraïne, via bombardementen, et cetera, maar ook geweld tegen de Russische soldaten, wier moraal te laag zou zijn. Vele malen wordt in die talkshows de naam van Stalin genoemd. De man die in de Tweede Wereldoorlog een beroemde oekase, een beroemd bevel heeft uitgevaardigd: geen stap terug. En dat zou volgens deze discussianten op de talkshows herhaald moeten worden. Namelijk ook zij, de paniekzaaiers in eigen kring, zij die niet willen meevechten, zouden nu ter verantwoording moeten worden geroepen. En sommigen spreken zelfs al van executiepelotons. Ja, maar er wordt hier nu ergens ook wel paniek gezaaid over de staat van het Russische leger, zou je kunnen zeggen, door al die discussies. Ja, dat is de paradox. Hoe harder ze roepen om Stalinistische ingrepen, ook binnen het leger, ook tegen Russische burgers die kritiek hebben op de oorlogsinspanning in Oekraïne, hoe harder ze dat roepen, hoe meer ze eigenlijk naar buiten brengen dat de staat van het Russische leger heel slecht eraan toe is. Ja, maar verwacht je dan ook dat al dit tumult consequenties heeft voor bijvoorbeeld iemand als Shoigu, de minister van Defensie of de chefstaf van het leger? Je zei net, Poetin lijkt al acties te willen ondernemen. Ja, er worden al commandanten te velde worden vervangen. Tot nu toe zijn Shoigu en Gerasimov niet vervangen. Een paar weken geleden leek het erop dat hij Shoigu misschien zou vervangen, of Gerasimov, de chefstaf van de krijgsmacht, zou vervangen door de commandant van de Nationale Garde, Zolotov, een vertrouweling van Poetin, maar dat is niet gebeurd. Het zou kunnen dat Poetin nog even wacht. Het kan zijn dat Poetin in verwarring is. Want ook dat soort berichten komen er nu uit en rond het Kremlin naar Nederland. Bijvoorbeeld, gisteren zei minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat er onderhandeld moet kunnen worden met Kiev. Alleen dat Kiev uiteraard degene is die alles vertraagt en daarmee het hele proces aan het wankelen brengt. Het is de schuld van Zelensky dat er niet onderhandeld wordt. Dat was de boodschap van Lavrov. Maar onderhandelen aan zich was niet uitgesloten. Vandaag zei voormalig premier en voormalig president en vicevoorzitter van de Nationale Russische Veiligheidsraad, ja, een van, je zou kunnen zeggen, de tweede, derde, vierde man van het hele apparaat, vandaag zei die Medvedev dat er geen sprake kan zijn van onderhandelen, dat er maar één eis van Moskou is aan Zelensky, dat is totale capitulatie op Russische voorwaarden. Nou, dat wijst niet op veel coördinatie, op zijn minst tussen Lavrov enerzijds, de minister van Buitenlandse Zaken, en deze Medvedev. Niet heel eensgezind geluid wat dat betreft. Dan is er natuurlijk iets anders, hè, als het gaat over wat staat ons nu te wachten. Wat zijn de opties nog die Poetin heeft? De algehele militaire mobilisatie, waar het vaak over gaat, hè, dienstplichtige inzetten. Verwacht je dat dat nu boven de markt hangt? Dat is wat die talkshows inderdaad steeds aan de orde komt. Maar dat is een enorm risico voor Poetin. Want als hij de oorlog gaat verklaren in Oekraïne, let wel, tot nu toe is het nog slechts een speciale militaire operatie. Als hij daarvan zou af gaan wijken en de echte oorlog zou aankondigen tegen Oekraïne over de volle breedte en zou moeten gaan mobiliseren, dan komt die oorlog ook naar Moskou, Petersburg en andere grote steden. Dan zijn ook de jongens van 18 en tot 22 in het centrum van Rusland aan bod om te gaan dienen in die oorlog. En dat is een politiek risico van je welste. Tot nu toe heeft hij het kunnen doen met contractsoldaten uit afgeleden gebieden. Buryatië, Dagestan en verder in Siberië ook. In Moskou raakt hij ook aan, om maar even demagogisch te zeggen, aan de kinderen van de elite, van de bestuurders, van de middenklasse rondom het Kremlin. En dat is een risico waar hij, denk ik, vele malen over zal denken voordat hij dat durft te nemen. Hoe gevaarlijk is het denk jij dat dat Poetin nu toch wat in het nauw gedreven lijkt? In ieder geval is het Russische leger in het defensief gedrongen. Er wordt natuurlijk sinds het begin van de oorlog door allerlei andere Ruslandkenners en militaire deskundigen gewezen op dat gevaar van het provoceren van Rusland door het sturen van wapens naar Oekraïne. Die inzet van tactische kernwapens bijvoorbeeld. Is de kans daarop groter aan het worden? Wat denk jij? Daar durf ik eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Het is een feit dat de Russische krijgsmacht, net als de Sovjet-krijgsmacht toen de Sovjet-Unie nog bestond, uitgaat van de mogelijkheid van een tactische kernoorlog. En dat de krijgsmacht daar ook wordt voor getraind. Anderzijds heb je voor het inzetten van kernwapens ook in Rusland meer dan één handtekening nodig. Niet alleen de handtekening van de president, maar ook de chef-staf van de krijgsmacht en de minister van Defensie moeten op een knop drukken. Er is met andere woorden een driedubbele sleutel. En dat betekent dat het niet alleen gaat om de positie van Poetin, wat hij wil, maar ook wat de krijgsmacht zelf gedachten heeft bij zo'n eventuele tactische nucleaire oorlogsvoering. Ik weet niet of de krijgsmacht daar aan toe is. Ik ben ervan overtuigd dat er in de krijgsmacht ongelooflijk veel rancune is. Dat men deze vernedering als een persoonlijke belediging opvat. Maar of dat ook meteen gaat leiden tot fantaseren over tactische kernwapens, ik waag het te betwijfelen. Maar is er in algemene zin iets te zeggen over wat dit alles nu betekent voor de positie van Poetin? Ik bedoel, we kunnen natuurlijk allemaal niet achter de Kremlinmuren kijken. Maar heb jij de indruk dat als je naar die talkshows kijkt, die kritische geluiden, dat die ergens toch ook steun van zijn getrouwen aan het verliezen is? Nee, die indruk heb ik niet. De oorlog als zodanig staat niet ter discussie. De oorlog als zodanig wordt nog steeds ook in die talkshows. Maar dat is natuurlijk niet de volkse publieke opinie. Dat is een propagandashow die daar wordt opgevoerd. Maar goed, desondanks in die talkshows wordt de oorlog als rechtvaardig gezien. En wat heel belangrijk is, daarom denk ik niet dat er nu al aan de poten van Poetin wordt gezaagd. Er is in Rusland een hele lange traditie waarin de president in dit geval als een soort van tsaar wordt gezien, als een halfgod die omringd wordt door idioten en misdadigers, maar zelf het goede voor heeft met het land. En die stemming proef je in die talkshows nog steeds. Het gaat niet om Poetin die de fouten maakt, maar om zijn naasten, om zijn ondergeschikten die blunderen. En die moeten worden gestraft. De president blijft vooralsnog buitenschot. Hartelijk dank voor nu. Hubert Smeets van Raam op Rusland. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan nu Suriname. Premier Mark Rutte en minister Liesje Schrijnemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking landen er vandaag voor een tweedaags bezoek. Onder de vorige president, Desi Bouterse, was de relatie tussen Nederland en Suriname uiterst moeizaam. Nu lijken beide landen een nieuw begin te willen maken. Maar kan dat terwijl er nog zoveel schaduwen uit het verleden zijn? Die beladen relatie tussen Nederland en Suriname is onderwerp van gesprek in de film Beste Meneer Bouterse, die binnenkort uitkomt. Bij mij in de studio de maker van die film, Ananta Kemraj. Welkom. Ananta, tijdens dit bezoek, wat dus vandaag begint, is er vooral heel veel aandacht voor economische samenwerking. Al zal Rutte ook in gesprek gaan met het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden. Hij legt ook met de huidige president van Suriname, Santokki, een krans bij het monument voor de decembermoorden. Jij volgt de Surinaamse media op de voet vanuit hier. Hoe wordt er in Suriname naar dit bezoek gekeken? Dat verschilt. Ik denk dat kijk, op de eerste plaats is het lastig om te beoordelen vanuit Nederland hoe dat in Suriname wordt ervaren. Maar je merkt dat er een grote groep is die best een onverschillige houding heeft ten opzichte van het bezoek. In Suriname zijn we echt bezig met andere problemen. Vooral inderdaad de economische problemen. En mijn generatie, die wat voor perspectief en toekomst hebben we in Suriname. Maar er zijn ook geluiden die je voorbij ziet komen, dat er hoop is dat Rutte iets kan betekenen voor Suriname in de situatie waarin we nu zitten. Ja. Dus het wisselt. Bij jouw generatie komen we uiteraard zo, want daar gaat je film over. Maar even toch meer in het algemeen. De Surinaamse president Santokki, die jij ook in jouw film sprak, zegt dat de band tussen Suriname en Nederland verbeterd zou zijn de afgelopen jaren. Hoe vind jij dat die relatie tussen beiden erbij ligt? Het is inderdaad vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. Inderdaad, Santokki heeft ook in de media gezegd van met het bezoek van Rutte laat Nederland zien dat het vertrouwen in Suriname hersteld zou zijn. Maar Is dat vertrouwen er in Nederland, hè, ten opzichte van Suriname? Is Suriname vertrouwen, moeten wij Nederland vertrouwen in de intentie die, die Nederland op dit moment heeft met de toekomst en de ontwikkeling waar we nu staan? Hmm. Ja, die relatie vind ik een belangrijke, want ik ben in Nederland geboren, maar in Suriname opgegroeid. Dus we hebben er in mijn beleving baat bij dat die relatie hersteld wordt. Maar dat moet wel vanuit gelijkwaardigheid. Ja, en uiteraard zit daarbij dat gedeelde, maar ook heel gevoelige verleden nog steeds in de weg. Althans, dat stel jij in jouw film. Ook bij jou en jouw generatiegenoten. Jij bent geboren in 1990. Ja. Waarom zit dat verleden jou en jouw generatie nog steeds zo in de weg? Kun je dat uitleggen? Bij mij bewuster denk ik dan bij generatiegenoten. Bij mij zit het in de weg omdat je niet goed weet wat de daadwerkelijke verhoudingen zijn en wat zich in die geschiedenis heeft afgespeeld, waar jij uiteindelijk een product van bent geworden. Ik ben in Nederland komen studeren. Je hebt hier ambities. En je komt op een gegeven moment achter dat je heel weinig weet over wat er in die geschiedenis, gedeelde geschiedenis, inderdaad heeft afgespeeld. Waardoor er ook loyaliteitsvraagstukken bij komen kijken. Hoe heb ik me te verhouden tot Nederland? En mag ik daar kritisch over zijn ten opzichte van wat zich niet alleen in het verre verleden, maar zeker ook na de onafhankelijkheid heeft afgespeeld. Ja, want een belangrijk moment uit die wat meer recente geschiedenis, uiteraard de decembermoorden, die zijn ook in jouw film, je huidige film, Beste meneer Boutersen, een heel belangrijk thema. 15 tegenstanders van het militair bewind in Suriname onder leiding van Desi Boutersen in der tijd werden gemarteld en vermoord. In jouw film richt je op Nederland, daar komen we zo, maar ook heel nadrukkelijk, alleen al in de titel, tot de voormalige Surinaamse president, Boutersen. Tot 2020 hè, was hij aan de macht. Wat is het dat jij nu van hem wil? Het is een hele goede vraag, wat ook in de film centraal staat. Het enige wat ik echt heel graag wil, is dat we de confrontatie met elkaar aan kunnen gaan en dat er oprecht een gesprek op gang komt. Wat ik van Boutersen wil, ten opzichte van de film die ik inderdaad gemaakt heb, is dat hij op een keer eerlijk gaat vertellen wat er zich heeft afgespeeld. En in die decembermoordenperiode met name. Maar vooral ook erkenning van fouten die gemaakt zijn. Hè. Er zijn nooit oprechte verontschuldigingen of anything in die richting gedaan. Het gaat bij mij om, kunnen we oprecht met elkaar een bepaald gesprek voeren. Niet vanuit de politieke kleuren of niet vanuit onze rassen, maar kunnen we elkaar gaan zien van mens tot mens. En ten opzichte van Boutersen hoop ik dat, de reden dat ik dat op die manier heb aangedaan, omdat het tijd wordt dat we die confrontatie met elkaar aangaan. Omdat mijn generatie er tot de dag van vandaag last van heeft. Want zeg je in je film, die episode veroorzaakte een verscheurdheid in de samenleving waar we eigenlijk nog steeds liever niet over praten. Jullie hebben er last van. Ja, we hebben er last van omdat je gedwongen wordt om in, nou ja, gedwongen is niet het onbewust. Het is veel. Je bent je er niet van bewust als je Suriname opgroeit. Maar wanneer we opgroeien, weet je dat je bepaalde grenzen niet overgaat. Je speelt niet met bepaalde kinderen. Of je moet op een manier navigeren in die samenleving. Ga ik wel meedoen met een protestactie of niet? Of krijg ik dan de stempel dat ik pro-Boutersen ben? Je bent daar zo onbewust mee bezig, waardoor je bepaalde keuzes niet maakt en twee keer nadenkt of je maatschappelijk wel actief wil zijn in Suriname. Of je wel uit mag spreken. Ja. Of je ook bijvoorbeeld deze vraag wel aan Boutersen mag stellen. Hè? Ja. Want dat zien we in de film. Dat ligt heel gevoelig. Het ligt gevoelig, maar ik denk dat zolang we dat niet durven te doen, zolang we het verleden niet onder ogen durven te komen, dan staan wij daardoor als generatie ook zelf een toekomst in de weg. In jouw film Beste meneer Boutersen ga je dus ook op zoek naar het antwoord op de vraag welke rol Nederland speelde bij die decembermoorden in 1982. Laten we luisteren naar een fragment van een gesprek van jou met oud-minister Pronk, Jan Pronk, die namens Nederland betrokken was bij de onafhankelijkheid van Suriname. Er zijn helaas nog steeds geheimzinnigheden, zoals ook natuurlijk de rol van de missie. En ik vind dat er goede rapporten over zijn uitgebracht. Maar er zijn bijlagen bij die rapporten die zijn nooit openbaar gemaakt. En toen heeft Rutte beslist bij het geheim tot 2060. Ik vind dat een schandelijke beslissing. Want wie leefde dan nog in 2060 die ook in 1980 leefde? En als Rutte dus beslist, het blijft geheim, dan geeft hij voedsel aan iedereen in Nederland en in Suriname om te denken dat we nog wat te verbergen hebben. Ja, dus ook in Nederland zouden documenten liggen waarin meer duidelijk wordt over de rol van Nederland, met name de Nederlandse militaire missie, hè, in Suriname in der tijd. Documenten die pas in 2060 mogen worden vrijgegeven. Waarom wil jij dat die documenten eerder ingezien worden? Het gaat niet alleen om de inzage, het gaat om het principe. Als wij inderdaad vandaag, hè, dat Rutte inderdaad teruggaat naar Suriname, en we willen een gelijkwaardige relatie met elkaar opbouwen, dan gaat het om het principe. Hoe kunnen we vandaag in 2022 nog steeds in een situatie zijn dat wij, dat een oud-kolonisator bepaalt wanneer wij toegang krijgen tot onze geschiedenis? Dan praat je niet over een gelijkwaardige relatie. Wil je dus die nieuwe relatie aangaan, dan verwacht ik vanuit Nederland dat ook die erkenning en oprecht kijken naar dat verleden, van welke rol Nederland daarin gespeeld heeft, niet alleen ten opzichte van de decembermoorden, maar breder in die geschiedenis, dan kunnen we misschien met elkaar wel die toekomst ingaan. Maar het begint bij, geef ons gewoon de toegang tot onze geschiedenis. Ja, het gaat je om wat er in die stukken staat, maar ook om het principe. Je zegt in je film, hè, doe je een beroep op Santokki, op de president van Suriname, om Nederland op te roepen die stukken te openbaren. Hoe zinvol is dit bezoek vandaag wat dat betreft? Denk je dat hier een doorbraak zou kunnen komen? Die hoop is er. Ik bedoel, hij heeft in de film toegezegd dat hij dat gesprek... Santokki, ja. Ja, dat Santokki heeft toegezegd dat hij erachteraan zou willen gaan en dat daar eerst een petitie voor zou moeten komen. Dus wellicht met de film dat ook daar een petitie op komt. En ik ben niet de eerste die hier toegang om vraagt. De Kamerleden in Nederland hebben dat ook gedaan. Maar dat is tot nu toe is dat niet gelukt. Dus wellicht op het hoogste niveau met de president en met de premier, als ze dat gesprek met elkaar hebben, wellicht dat daar wel een keer een doorbraak in te vinden is. Omdat ik niet meer weet wat nodig is om dat nog te kunnen doen. En dus ook voor jouw generatie, zeg je, is het belangrijk om te weten wat daar nou precies gebeurd is. Daarin speelt natuurlijk ook Boutersen een rol. Je film heet Beste Meneer Boutersen, maar ga je uiteindelijk nou ook nog met hem praten? Ga je die vraag naar die stukken ook aan hem stellen? Ik denk dat je daarvoor naar de film moet kijken of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Die intentie is er zeker. En ik laat het nog even hier buiten of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Een cliffhanger dus aan het einde van dit gesprek. Hoe dan ook, niet alleen vragen aan meneer Boutersen, maar dus ook aan meneer Rutte, wat jou betreft. Vandaag. Ja, de film heet Beste Meneer Boutersen, maar dat net zo goed Beste Meneer Rutte kunnen heten. Filmmaker Ananta Kemruis, dank voor jouw komst naar de studio. En jouw documentaire is op 26 september te zien op het Nederlands Filmfestival. En vanaf 6 oktober ook in de bioscoop, hè? Zo zeg ik het goed. Ja, en 5 oktober is er al ook een vertoning in Den Haag. Bij deze, hartelijk dank, Ananta Kemruis. Buitenland, uitgelicht. Ja, Siti en haar band op het Sautiza Busara Festival. Ik hoop erg dat ik het goed zeg. Afgelopen februari op het Tanzaniaanse eiland Zanzibar. Het is een van de belangrijkste festivals van Afrika. Maar nu dreigt de volgende editie, begin volgend jaar, niet door te gaan. Wat is er aan de hand? Correspondent Joost Basmeijer. Voor wie het, zoals ik niet kent, dit muziekfestival op het eiland Zanzibar. Dat is geen kleine gebeurtenis, hè? Nee, dat klopt. Nee, het festival dat zou begin volgend jaar moeten plaatsvinden. Dat zou alweer de 20e editie van het festival worden. Sautiza Busara, je zei het goed. Dat betekent trouwens geluiden van wijsdom in het Swahili. En het is een erg belangrijk festival voor de ontwikkeling van muzikaal talent hier in Oost-Afrika. Want eerder had je ook al City and the Band, je speelde net een stukje ervan inderdaad. Maar ook Ben Paul en Sampa the Great, Jagwa Music, die traden erop. Maar het festival is ook heel belangrijk voor het toerisme op het eiland. Want bijna de helft van die 4000 bezoekers die er elk jaar naartoe komen, die komt uit het buitenland. Dus ook voor de toerismesector zou het zonde zijn als het verdwijnt. Maar Joost, waarom is dat festival nu in al haar wijsheid in de problemen? Nou, maar een derde van de opbrengsten die komt uit de kaartverkoop. En die kaartjes die worden namelijk goedkoop gehouden, zodat mensen van Zanzibar en Tanzanianen van het mainland Tanzania, waar het eiland bij hoort, ook van de muziek kunnen genieten.